الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سورة مريم پسی سورة طه ذکر کو سورة طه مرتوی او سورة کلیم مرتوی یعنی د موسی علیہ السلام صورت کلیم موسی علیہ السلام طویل شي لکه دې کې دا واقعې ډېر تفصیلا بیانې مناسبت یې مخ کې سره ښکار دي د سورې کهف او مریم دواړو کې د شبهات او جوابونو چې په دې مسله کې خلق تا کم شکونه راتلو کم شبهات راتلو کله په حق د اصحاب کهف کې او کله په حق د پیغمبر کې کله ذوالقرنین کې دغې دفع جوابونو شو سره کهف کې ابیا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نا په سورته مریم کې زکریا علیہ السلام په حق کې خلق تلوي شک راته چې اختیار ورسرهشته د عیسی علیہ السلام او د حضرت مریم په حق کې ډیر شکونه چې دی خالی ندی د صفات د اولوهیتنا دغی بیانونه مستقل ذکر کړو سورې مریم کې او دغی عجز بیان کو چیرې وي زدا الله باندې ما الله ته محتاج ما الله ما له خیر او برکت را کړې دي الله عز مخلوق د پاره راهنما ګرځولې ما دغه زما سه اختیار نشتا سورۃ طه کی وی چر کله خبر د شک نه وتا اشبهات جواب نو شو صفاشوا نو ير سوای کنا الا تذکرۃ دا خو نازل شوی دی د پاره دی چې دا خلق ته بیان کړی شي د الله طرف نه تذکرہ ده سورۃ طه کې دې د رسول د پاره زور لګی چې دا ډیر په بہادر او په شجاعت سره ورسوي دا دې د پاره مثالونه پیښ کړي اځه مدا چې مخکې ذکر د انبیاء او کړي او ډیر صحیح اجمالن او تفصیلا مدی صورت کې وا موسی علیہ السلام ذکر تفصیلا ذکر کېلته اجمالنو کان مخلصا وکانا رسولا نبیا اوس سورۃ طه کې داغه واقعہ تفصیل بیان دی او دویم ذکر بقی د آدم علیہ السلام دیو خاص مطلب د پاره او مطلبون داو چې نسیان نزان ساته په دې مسله کې د غفلت نه او د نسیان نزان ساته آدم علیہ السلام باندې نسیان راغنو نقصان شو او درې مداوج هلته د انبیاءو په خلاصه کې بیان کړو چې ذات تعالی علیم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کله چې دی باندې اتنه لستې شو نڈی راجزی بے کولا اللہ تو بسجدو پریواتو مصور توہا کے بداغی و مثال بیان کی چیواز انبیاء نا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی چکم ساحران راغلیو اوغی حق معلوم کو نو پریواتا بسجدہ باندے و فلقی السحرات ساجدین بے اختیار ہے اللہ تسجدہ اکڑا قالو انا برب العالمین رب موسیٰ و حارون اور عاجزی انبیاؤ کے مشتدے عاجزی پاولیاؤ کے مشتدے لگا ساحران دے فرعون سلورم داو چې اخر د سوره مریم کې ویلو چې قومونه مې هلاک کړي کما هلاکنا من قرنن هل تحس منو من احدن څوک کاری دا غینه په دنیا کې سوره طه کې بداغي مثال ذکر کې په فرعونانو سره ذکر دا پا قومونو که اخیری قومو چه حلاک شیو دین روز تو بیادا سکندی حلاک شوی پا توفانی عذاب سرا پیزن زمداو چه اخیر کی ویلیو مختصر بشارت کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودان چ مؤمنانی عمل صالح کین الله وا د خلق زړونو کې غی سره محبت پیدا کی دغه مثال سوره طه کې ذکر کوم د موسی علی السلام په واقعا کې چې کله د فرعون په کور کې د صندوق نراويستو ملاوی و القیت علیک محبتا مننی ما د ټولو خلقو زړونو کې ستا محبت واچو چې هر یو بس تا ته کاته نمینه او محبت به سره کاو د یو داغي مثال بیان هلی پګم دا او چېږي کې ان نفي شفاعت قهري وا سوره مریم کې 87 آیات کې چلائم لکون الشفاعتا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا شفاعت اختیار دی چا نشتا دا آغا چا بی چا اللہ سر وعدہ پورا کلی ارسوک شفاعت نشی کولی نا دا جار چا پا حق کی سور طہا کی بوم اوی 109 کی یوم اذ تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا شفاعت الچاله فائدہ نور کوي قیامت کې چر څوک پتا مادي بلکې هغه څوک چلاته ناراضه شیو او لا اجازه تو کینو رحمان ذات اذن له الرحمن ورضی له قولا چلا ته خبرینه رضا شی خبر اصل کې توحید ده اوم داو چې اغي پاول کې ویلو ذکر او رحمت ربک عبده زکریا چې دې صورت کې ذکر او بیان ده در رحمت درفستا. سوره طه کې وی دغه ذکر د دې پار نازل شوی دی چې ویره سوی تذکرۃ لمن یخشا دغه زروستو بم وی چې وقدات نه کمل لذنا ذکرا هغه ذکر مونږ ته تر نازل ک کنه د دې پار چې تی خلق تورسه دا زین موسی علیہ السلام په حق کې ویلو ونا دې ناو من جانب تور الایمانی وقربنا ونجیا دا غي وضاحت بو کی اذنا دا ربه بالواد المقدس توا سورہ مریم کې هم ویلو د اسماعیل علیہ السلام په بیان کې وکان یامر اهله بالصلاه وکان عند ربی مرضیا. او دې صورت کې با نبی علیہ السلام ته وی چې وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها ثم اسکا وکنا پاکستانی کچ څنګه کړیو تم امر کوا خلق ته په صلات تم پا دی باندی پاک پلائی استقامت کوا سورت دعوی دا ترغیب فی تبلیغ او تشجیع چدا دعوی ورسوی دیر پا بادر سرا و پا جرعت سرا دے دعوی دا چدی ته تسلی او ترغیب ویل شي. دا داوی تقریبا شپږ ځله بیان کړی دا ولې داوا چې دی یو سورتی نه بیا یو ځل نه ای هغه ځای په ځای قران بیا بیان ای یو ځل دې دویم آیات کې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى نه نازل شوی دی د پاره دی چې دا خلق ته بیان کړی شي بیان کړی شي تذکرہ او تفسیر یې وکړي شي کنه دویم ځل بیا نه ما یاد کیوي چې دا موسی علی السلام واقعا دا اوریدلې چه فرعون تا سور زمانه دا بیان کرو هل اتاک حدیث موسی از رآ نارن واقع تفصیلا دا بیان کرو تر پورا سلو آیاتنو کی در دید پار چی اغسنگ پا استقامت سرا پا شجاعت سرا دا مسئله رسولی و ندق سیتوم و رسوان دریم زل ستر آیت کی دا ساحران و حال بیانی فالقی السحرت و سجدن ساحران پا سجدوان دی پریستیش و اللہ تا ولیاړو خیالي ونو ساته د فرعونانو ها فرعون کله په دې باندې رضاو چې دې الله ته سجده وکي هغه د خپل ځان د خدای توپ داوا کړی وکنه ظاهران چې کله پوښو او زلته مسله رااله نو فوراني الله ته سجده وکړه چې بس مونږه خپل رب پیژنډ آمنا برب العالمین رب موسی و هارون فرعون د ربوبیت دا وکړی وکنه ظاهرانو وچ نه رب خو یو دی چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام سلورم زلبیا 79 کې ورپسې ذکر کوي 72 کې چې دا خبره ساحران بل صورت کې نه دا کړي پرنه واقعي دي فرض بیان شوی دا خدا خبره صرف سوره توحا کې کړي دا ها فرعون ته وی لن نؤسرک علاما جاء انا من البينات والذي فطرنا مونږ ته نه ورکو اخ مونږ نه پویږو مونږ ته چې کوم بینات رااله موسی عليه السلام په لاس مونږ د هغه په مقابله کې تفریح و دي فقز مان تقاز چې سکول شي نو کاوه دې ته بہادری وای کنه ادې ویر وځي مسلمانان دي چې سار راتلو کافرانو ساحرانو او چې مازیګر شنو مؤمنان شو جنتیان شو دا څه خبره کوي فرعون ته چې فق زمان تقاز چې څه کینو کول شي نو کا زمونږه پروا نشته مستانه خو نه یری دې د شجاعت او بہادری وی او پینځم ځل بیا یو کمسل کې بیانې د اخریو چې کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دغه سیمونږ ته د بخوانو واقعات بیان کول دي کې څه فائدہ ده وقد اتینا کمل لدنا ذکرا در دې لپاره چې زمونږ طرف نه تاته وحی راغلی ده چې هغه پاتې نشي چې ویره سه خلقو ته لکه څنګه چې بخوانو انبیاء او رسول او ډېر په جرأت سره اشپغم بیا د آدم علی السلام په واقعیا کې چلاوی غفلت نزان ساته دنیسیان نزان ساته دنیسیان پوجه باندې مسله ډیره رستو شيخه کړي رو خلق داس دکړي وا بیان کړي وا و چې یره شوته غفلت پراغ نو بس پات شوار سره خراب شو ولقد عینا الى ادم من قبل ونسیا ولم نجد له عزمان تغیر شیو کنه او یې راکه هو قصد نه نشپاک زله دا دعوه د سوره توحه چې تشجيع وتوي چلا مبلغ توي بهادرین کار واخل لکه موسی علی السلام چې اغستو لکه ساحرانو چې اغستو او دا غزه شپق وزله په کې داوا توحید ذکر کړی دا اتمات کې اول کې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى هغه مسله چې سوره مریم کې باغې باندې دلائل ذکر شو د انبیانو نه نو دا خې داسې خو نو ذکر کړی کنه نو هغه سوره توحا کې ذکر کړه چې الله لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى داغه مسله واخه چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز او حاجت روا نشتا ابیا دویم ځلې ذکر کړی دا سوار لسم کې هم وی فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری دا آغا مسئلہ چی موسیٰ علیہ السلام تا ہم اللہ ویلیو چی خواک دیر پا غور سر ہے واو رخا دا مسئلہ دیر پا غور سر داوری دو مسئلہ دا فاستمعی ویلی کم باب دے بیا ذکر کړی دا نوی آیات کې چې څنګه صفت د اولوہیت چې مخکې دوه ځله ذکر کو. لا اله الا هو اننی انا لا اله الا انا. نذرین زلوی په نوی کې چې ربکم الرحمن هغه الہم دی او رحمانم دی کن دا ټول هغه صفاتونه دی له الاسماء الحسنا چې مشرکین انکار کوي چې مونږه خو رحمان نه منو. دا مونږ ستانه واورېدو نو وی وی چې رحمانم بل څوک نه دی. ان ربکم الرحمن څنګه چې الہ دی اولوہیت صفت یې دی اندغه سي رحمان دی رحمانیت صفت یې دی دا ټول د الله اسماء الحسنا دي کنه. نو اته نوی کې بیا وی انما الہکم الله الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. فرعون اسې داوا کړی و ربوبیتهم چې انا ربکم الاعلی نا ان ربکم الرحمن. رب خو رحمان دی فرعون څه شی دی؟ نو رد اثبات د توحید دواړه قسمه هم د ربوبیت هم د الوهیت کوي پکې. ځکه کله رب لفظ راوړي رحمان او کله الہ لفظ راوړي چې توحید دوه قسمه دي توحید د الوهیت او د ربوبیت. انما الہکم الله الذی لا الہ الا هو. بیا ویو سل سوار لسم کې فتعال الله الملك الحق. الله تاسو کړه سي دي شي فرعون تا ګور او ډیرو چت ذاته علو ولا ثابتي. لکاول کې چې ویلو خلق السماوات خلق الارض والسماوات العلى مال توي فتعال الله. الله ډیر اوچت ذات دی هغه ته څوک رسې دی شي. الملک بادشاہ دی الحق رښتینه بادشاہ دی صفاتونه د الوهیت خدای خدای هغه ذات ته پاره دا خبر اورسوې دا هغه ذات مسله ده چې اوچت دی او بادشاہ دی حق دی. ناخر کی اوصل دیرشم کی وئی تفصیل سره بیانې فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح. دواړه قسمه بیان کړه اوم په سب تسبیح سره اوم په حمد سره. نو صورت کې داوا صورت تشجیع بہادری او داوا توحیدی په کې اتزل بیان کړه تدید پار چې مالک الله دې متصرف الله دې دا توحید داغه مسله ده دا. انبیای په دې را لګلیو سورته کې دوی سیدی اولی ساده اول ناتر سلم آیات پوری او دې کې اول قرآن تا ترغیب ما انزل علیک القرآن لتشقا. قرآن دید پارمانه نازل کلی جی تکلیف کی راشی نا الا تذکرتن دا هما دید پار نازل کلی چی بیان شی خلق تورسی نو دغاو پکی رازی تذکرہ کی خامخا تکلیف رازی دا و سرعی او دغه مقصد نه دی. مقصد د قران رسول دی دعوت ته ادا تکالیف ور سره تبان راضی نزول یې خو دې پرنو شوی او بیا با دا و ذکر کی د صورت چې تذکرتن بیا عقلی دلائل و ذکر کی خلق د اسمان نو د سمکو نبی او په توحید مرتب کی جل لا اله الا الله هو لو الاسماء الحسنى نبی او د موسی علی السلام واقعا شروع کی یا اللہ تاکہ حدیث موسیٰ تا دیر مفصلی بیان کری دا خاص دا دید پارا چی تا مسئلہ و رسوے دیکی تشجیع ذکر کئی و دی طول و آیاتنو کی ترسل و آیاتنو پوری صرف واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت اب یاور پسی داغه تکالیف چې برداشت کړی دي کله د فرعونانو نه او کله د خپل بنی اسرائیل نه او خاص کر د سامرینا دین او تډیر تکلیفونه رسیدلیو ابي ادوی مېسا سلمایات نه تر اخره پورې هغه کې و تخویفی او هغه کې د آدم علی السلام واقعا وای او بیا اخر کې به هم ترغیبی او تسلیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له دلیل عقلی په کې لس بیان کړی شپګمو وم کې له ما په سماوات او ما په ارض لکه دې پینځم کې ابیا د پنځوستم ناپلا په یو ترتیب سره دلایل چې موسی علی السلام نه تپوس شو چې ستاره په څوک دې ناغه او په دلایل سره ثابتي اغی کے عقلی دلیل ډیر په کثرت سره بیان کړی الذی جعلکم الارض مهدا بیا وی وانزل من السماء ماء او بیا وی منا خلقناکم و فیا نعیدکم و منا نخرجکم تارۃ اخرى ولقد ارينا اياتنا كلها الله وی دا ټول د علمونګه فرعونانو ته هم دا څه بیان کړیو سورت ممتاز دی پدریو خبرو په داوی د سورت باندې چشپګ زله بیان کړی دا تشجيع فی التبلیغ او په دې لاسو د لیل او عقلی سره چې مخکې سوره مریم کې او کهف کې عقلی دلیل نو د انبیایو طرف نه او دې کې عقلی دلیل ذکر کړی لس او دغه سي ممتاز دی پاغي داوی توحید سره چې په مختلفو طریقو یې ذکر کړی دا کله په لفظ د الوهیت سره چې دا صفت د الله دی کله په لفظ د ربوبیت سره چې ان ربکم الرحمن او کله په لفظ د حمد او تسبیح سره 130 کې چې کوم بیان کړیو او دا سه ممتاز دی خاص کر په واقعیا د سامری چې څنګه د موسی علی السلام مقابله کې دا سه غلط پیران گمراهان پیدا شیو دا د اسلام مقابله کې هم يهوديان او احبار او رهبان دي چې غینه تا ته پریشانی سورۃ طه دا و صرف تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ترغیب په تبلیغ دا غی داوی چې په کهف او مریم کې ثابت شی او په دفع د شبهاتو. نو سورۃ طه مثال داسې دی لکه سورۃ اعراف پس دا نام نه، او سورۃ یوسف پس د سورۃ یونس او د هود نه چې دا وا ثابت شي، نور پسې سورۃ ذکر کې تبلیغ د پاره دغه زیرستم سورۃ قصص نمل ذکر شي، نو شعرا اور پسې ذکر کې انبیاء او حال تدې د پاره چې دا رسول ضروری دي. ټول انبیاء او دا مسله دنیا تراولی و ده رسول و دا اصل دعوت او د الله رب العزت اپا دی بانده انبیاء و دیر مشکلات برداشت کری دی، او دا طول و نزیاد اخری پیغمبر چی دا سمر جهادو نشوی دا پا دی خبر بانده شوی دی. چی نبی علیہ السلام با دیار لسکال اولارو چی ایوها الناس قولو لا الہ الا اللہ، تا دا اغا دعوت و نبلا خبر نوا. ادا سمره چې په مکیو سوراتونه نازل شوې دي 81 دا ټول په دې مسله باندې د قران لوی عیسی صرف په توحید لګیدلی دا کله نور څه به بیان یې ګین دا خو عقلی دلیلونه دي د دې توحید د پاره، تسلیات پیغمبر له د دې توحید د پاره، ترغیب اعمال صالحه او ته دې توحید د پاره، دغه سید جهاد احکام دی دې توحید د پاره، انفاق وی سبیل الله چې مال خرج کړي دې توحید د پاره، امور مصلحه دی چې احسان کوي او بل سره یتیمانو مسکینانو سره احسان کوي، مور او پلار سره صبر کوي، دا ټول امور مصلحه دی توحید د پاره چې دا مسله ورسی خلقو ته. ځکه اصل دعوا او مرکزی مسله د قران هغه د الله د وحدانیت. واخر دعوانا.